ہمیں قرآن کریم پڑھنے کی سعادت ملتی رہے، قرآن کریم پڑھنے کا موقع ملتا رہے، اور ہم اپنے ایسے کافی اوقات کار آتے ہیں کہ جن میں ہمارے عاشقان رسول کو یہ موقع ملتا ہوگا کہ وہ فوراً بڑھ کر قرآن شریف کی طرف جائیں اور قرآن شریف کھول کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس میں ایک تعداد وہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ جنہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا تو ہو جانا چاہیے کہ مجھے قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، ٹھیک ہے، ہو جانا چاہیے۔ تو انہیں چاہیے کہ وہ ان دنوں کو غنیمت جانے اور اپنے قرآن کریم کو درست کریں۔ اور مدرسۃ المدینہ بالغان جو ہمارے یہاں متقفین میں لگائے جاتے ہیں، ان کو پڑھیں، ان میں شرکت کریں، اور یہ نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ جب یہاں سے واپس جائیں گے تب بھی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھتے رہیں گے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیکھ گئے ہیں اور آپ کو پڑھانے بھی آ گیا ہے تو آپ اس کا ٹیسٹ دے کر اس بات کی اجازت لے لیجئے کہ مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھا سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو پڑھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اتنی ہزاروں اسلامی بھائی ماشاءاللہ مختلف علاقوں سے، شہروں سے، بلکہ ایک تعداد تو وہ ہوتی ہوگی جو شاید گاؤں دیہاتوں اور چھوٹی چھوٹی علاقوں سے آتی ہوگی، اور شاید ایسا ہوگا کہ جب یہ یہاں سے واپس جائیں گے تو اکا دکا ہی اس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ اسلامی بھائی ہو سکتا ہے کہ ان کے اس گاؤں یا علاقوں میں یا ان کے محلوں میں ہو، اور ان وہ جان دیکھیں گے اگر سمجھ میں آئے گا کہ کئی ایسے ہوں گے جن کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا ہوگا علاقے اور محلے کے اندر۔ تو یہ ہمیں درد ہونا چاہیے، یہ ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ میں جب واپس جاؤں گا تو جا کر وہ آقا کے امتی جنہیں قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، میں انہیں درست قرآن پڑھاؤں گا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک اپنا منفرد انداز ہے، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان۔ تو اللہ کرے کہ ہم قرآن کریم درست پڑھنے والے بن جائیں، قرآن کریم پڑھانے والے بھی ہم بن جائیں، اور تلاوت قرآن کریم کا ہمیں ذوق و شوق نصیب ہو جائے۔ ابھی یہاں مسجد میں ہیں تو یہاں بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک تعداد میں قرآن کریم کے نسخے موجود ہوتے ہیں، نہیں ہے تو آپ مقتۃ المدینہ سے حاصل کر کے قرآن کریم، پھر وہ اس پر آپ کی، وہ آپ کی چیز ہوگی تو پھر اس پر کوئی نشانی بھی ہوگی، یہ آپ کی ہے تاکہ کوئی اور لے کر استعمال نہ کرے، یا آپ کی طرف سے اجازت ہو تو الگ بات ہے۔ البتہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو دس کے برابر ہوگی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ جو خوش نصیب صرف الف لام میم کی تلاوت کرے تو اس کے نامہ اعمال میں چند سیکنڈ میں 30 نیکیوں کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی ایک سورت ایک رکوع پڑھنے کا کتنا ثواب ملے گا۔ تو اللہ کریم ہمیں نیکیوں کا حریص بنا۔ بھی موقع ملا ہے یہاں پر دعوت اسلامی کے اس سنت و برے مدنی ماحول میں ماشاءاللہ ایک ماحول بنا ہوا ہے نیکی کمانے کا، ابھی موقع ملا ہے کہ ہم نیکیاں کمائیں، نیکیوں کی ہرس پیدا کریں۔ لوگ مارکیٹوں میں رہتے ہیں تو پیسہ کمانے کی ہرس پیدا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یار اس کا آج کل اچھا کاروبار ہو رہا ہے، وہ آج کل اچھا ہاتھ مار رہا ہے، کاش میرے کو بھی دو پیسے کے فائدے ہونے لگیں۔ تو مارکیٹ میں رہنے والے ایک دوسرے کے نفع کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اس وقت مسجد میں ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نیکیاں کیسے زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں۔ اس میں نیت ہے نا، نیت، نیت آپ کی نیکیوں میں، ہماری نیکیوں میں بہت اضافہ کر سکتی ہے۔ ہم نیت کریں، نیت تو مومن خیر من عملی ہی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اتنی اچھی اچھی نیتوں کی عادت بنائیں، اتنی اچھی اچھی نیتوں کی عادت بنائیں انشاءاللہ ثواب کا ایک ذخیرہ اور ثواب کے خزانہ اللہ نے چاہ تو ہمارے نامہ اعمال میں داخل ہو سکے گا. تو اچھی اچھی نیتیں کریں, اسی طرح پہلی صف میں بڑھ کر نماز پڑھنا کوشش کریں, اس کا اپنا ثواب ہے. تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھنا اس کا ایک اپنا ثواب ہے. سنت قبلیہ فرض سے پہلے جو سنتیں ہوتی ہیں اس کو پڑھنا اس کا ایک اپنا ثواب ہے. سنت بعدیہ جو فرض کے بعد کی جو سنتیں ہوتی ہیں اس کا ایک اپنا ثواب ہے. پھر جو نوافل ہوتے ہیں جیسے کہ اوابین کے نوافل ہوتے ہیں تو اس کا ایک اپنا ثواب ہے. اللہ توفیق دے اور اگر کوئی سی ترکیب بن جائے تو تہجد کی سعادت ملے تو تہجد کا اپنا ثواب ہے. ماشاءاللہ یہاں صلاۃ و تسبیح تاک راتوں میں پڑھائی جاتی ہے, وہ پڑھیں تو اس کا ایک اپنا ثواب ہے. تسبیحات کا, نماز کا, عبادت کا, تلاوت کا, حسن اخلاق کا, مسکرانے کا, سلام کا, ہزاروں اسلامی بھائیاں موجود ہیں. اگر نیکی کمانے کا ہمارا ذہن بنتا ہے اور نیکی کمانے کی ہمیں ہرس ملتی ہے تو الحمدللہ یہاں پر کثرت کے ساتھ آپ سلام کو عام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, 30 نیکیاں مل گئیں. اگلا بولے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, 30 نیکیاں مل گئیں. اذان ہوتی ہے ماشاءاللہ, ایک کلمے پر 200,000 نیکیاں مردوں کو دی جاتی ہیں. 200,000 نیکیاں, یعنی مؤذن کہے اللہ اکبر آپ کہیں اللہ اکبر, 200,000 نیکیاں. اور پوری اذان کا جواب دیں تو 300,000 نیکیاں. اور فجر کے 17 کلمات ہیں, الصلاۃ خیر من النوم, الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. تو یوں فجر کے 17 کلمات ہو گئے, تو یوں 34,000,000 نیکیاں ہو گئی فجر کی اذان کی. اب ہم مطلب کہ بیٹھے ہوئے ہیں بات کر رہے ہیں, اذان ہو رہی ہے ہمیں پتا نہیں ہے, مسجد میں ہیں, اذان کی آواز شاید ہی کوئی ہو جس کو اذان کی آواز نہ آئے. تو 5-6 اذانیں ہم یہاں سنتے ہیں مگر توجہ نہیں ہے کہ میں اذان کا جواب دے دوں. اور حالانکہ اذان سے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں ثواب کمائیے, ہے نا, توجہ دلائی جاتی ہے. پہلے صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے, صلاۃ و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ, پہلے سلام کے چاروں سیگے پڑھے جاتے ہیں, اس کے بعد یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب اذان ہونے والی ہے, کہ گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نے کیا کمائیے. ابھی بالکل چکن نہ ہو جائے کہ ابھی مجھے 300,000 نیکیاں کمانے کا موقع مل رہا ہے. 300,000 نیکیاں, کتنا عظیم ثواب ہے. خواتین اور اسلامی بہنوں کو 100,000 نیکی, اور مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے. تو جو اسلامی بہنیں گھروں میں اذان سنتی ہیں وہ بھی جیسا میں نے عرض کی کہ پہلے سے ہی صلاۃ و سلام کے ساتھ آپ کو چکن نہ کر دیا جاتا ہے اور پھر اعلان بھی ہوتا ہے. الحمدللہ جو دعوت اسلامی سے وابستہ مساجدیں ہیں ان میں ہماری ترکیبیں کے اعلان ہو جائے تاکہ بازاروں میں گھروں میں جو لوگ ہوں وہ جواب دینے کے لیے تیار ہو جائیں تاکہ ان کا ثواب بھی ان کو ملے. تو ہے کوئی جو اذان کا جواب دینے کی نیت کرتا ہو؟ ماشاءاللہ, کون کون نیت کرتا ہے ذرا کونے کونے تک نظر آئے. ہاں ماشاء اللہ, تو سارے کام کا چھوڑ کر کے اب کیا کریں گے؟ اذان کا جواب دیں گے اور اس کی دعوت عام کریں. پھر یہ عادت صرف یہیں کے لیے نہیں, جیسا اب یہاں آپ کی عادت اللہ نے چاہا تو بن گئی, تو اب یہ عادت ہمارے گھروں میں بھی ہونی چاہیے, ہمارے بازار میں ہونی چاہیے, مارکیٹوں میں بھی جو لوگ دکانوں پر بیٹھتے ہیں کام کاج کر رہے ہوتے ہیں اذان کی آواز آئے تو فوراً کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا ڈھیر و ڈھیر ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید یہ کہ نیکیاں کمانے کے لیے کل بھی چند میں نے اور کچھ تسبیحات وغیرہ بیان کی تھیں, آج بھی چند تسبیحات وغیرہ بیان کرتا ہوں. تاکہ ہم مزید نیکیاں کمانے میں کامیاب ہو جائیں. بس نیکیاں جمع کریں جتنا ہو سکے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو, نیکیاں جمع کریں. یہ مہینہ ہمیں بڑی برکتوں والا مہینہ قسمت سے نصیب ہو گیا, اور اس میں جتنا ہو سکے نیکیاں جمع کریں. میزان عمل پر ایک پلڑے پر نیکیاں رکھی جائیں گی, ایک پلڑے پر گناہ رکھے جائیں گے. جس کی نیکیاں زیادہ ہوئی نا, انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے, اور وہاں پر ایک ایک نیکی کی ہمیں قدر ہوگی. ایک ایک نیکی کی قدر قیامت کے روز ہوگی. جب ایک نیکی کی حاجت ہوگی نا, جو روایتوں کے مضامین ہے وہ عرض کا, جب ایک نیکی کی حاجت ہوگی, بیٹا ماں کو کہے گا ماں ایک نیکی دے دے, ماں ایک نیکی نہیں دے گی. باپ بیٹے کو کہے گا بیٹا ایک نیکی دے دے, بیٹا ایک نیکی نہیں دے گا. بیٹے کو کہا جائے گا بیٹا ایک نیکی دے دے, بیٹا ایک نیکی نہیں دے گا. ایک نیکی نہیں ملے گی قیامت کے روز, کس سے لیں گے؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی. تو اس وقت حسرت اللہ کی, اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالی عقل سلیم عطا کرے کہ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ نیکیاں کمانے کے لیے یہ موقع ہے. اب سانس بند ہو گئی, زندگی ختم ہو گئی, اب کیا نیکی کمائیں, کیسے نیکی کمائیں گے؟ آخرت کی تیاری کے لیے تو یہ زندگی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ اس زندگی کے اندر ہم معاذ اللہ گل چھڑے اڑا لیں, تفریحاں کر لیں, اور جو مطلب اللہ کی نافرمانیاں کرنی ہے, جو عیاشیاں کرنی ہے کر لیں, اور پھر جناب ایک اور زندگی ملے گی. یہ مسلمانوں کا اس طرح کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہی زندگی ہے, اور یہ جو دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں اس میں ہی آخرت کی تیاری کرنی ہے, اس میں نیکیاں کرنی ہیں, اس میں گھریلو ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں, اس میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. آسائشیں, آسانیاں, خوشی, راحت, انشاءاللہ مطلب جو راحت ہے نا, راحت ہیں, سکون, وہ انشاءاللہ جنت میں ملے گا. جنت کی تیاری کریں, ورنہ یہی آج ایک تعداد ہماری جو بالخصوص میں نوجوانوں کا کہوں گا کہ وہ ان کو بس ایک ہی دھن ہے, تفریح تفریح تفریح تفریح, یہ دوست وہ دوست, یہاں گھومنا وہ پھرنا, یہ لالچ وہ لالچ, اور پھر زندگی کا ایک حصہ آتا ہے کہ پھر وہ لیٹ ہو چکے ہوتے ہیں. لہذا ابھی موقع ملا ہے, خاص کر میں میرے معتکفین اسلامی بھائیوں سے ضرور عرض کروں گا کہ ان حالات کو, ان مواقع کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے ہم نیکی کمانے کی کوشش کرتے رہیں, اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں داخل کرتے رہیں. ثواب کمانے کے لیے بہترین موقع ہے, توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے. اللہ تعالی ہمیں ثواب کمانے کی حرص عطا فرمائے. صلو علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلو علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, اے ابو ذر, کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کی ضرور بتائیے. ارشاد فرمایا, وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے, صحیح پڑھنے کی. اس میں حا بھی ہے, موٹا قاف بھی ہے, جس کی ہمیں مشق کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ تعالی مدرسۃ المدینہ بالغان سے اس کی مشق کریں گے تو درست پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں, جس نے صبح کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا تو یہ اس کے لیے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا, اور اس کے لیے اس کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی, اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے, اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. اور وہ شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا, اور اگر شام کے وقت پڑھا تو اسے صبح تک یہی فضیلت حاصل ہوگی. کتنے مواقع اللہ کے کرم سے ہمیں نصیب ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس کو اختیار کریں, پڑھتے رہیں, تو اللہ تعالی کے کرم سے بہت ساری نیکیاں ہمیں ملتی. اسی طرح درود پاک, درود پاک پڑھیں کثرت کے ساتھ. اب جیسے ایک درود پاک ہے جو ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں بھی پڑھایا جاتا ہے, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم, یہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھایا جاتا ہے. اب اس کی فضیلت پر غور کریں کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے, اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کرم ہی کرم ہے. مل کے پڑھیں, ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم. سبحان اللہ. چلو ذکر اللہ کی نیت سے کہہ دو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں ایک درخت لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, یعنی بندہ جیسا اپنے رب سے گمان کرے, ہم اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنے درخت. انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس کے حبیب کا صدقہ نصیب ہوا تو جنت میں درخت دیکھنے بھی جائیں گے. جنت انشاءاللہ ملے گی. اور تمنا یہ ہے اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی, اللہ سے تو جنت ہی ملے گی, ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی. اے کاش محلے میں جگہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ. آقا آقا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے, تو سن لے آقا آقا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے, وہ کہہ جلے جو یہ بلا فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا ہم آقا پر ایمان لائے ہم آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم آقا سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ ہوگا میں ان کے تر کا بھی گا فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا حسن فقیر کا جنت میں بستر آواز کھولیے امیر السنت کی آواز ہم تک آئے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ایک سوال دکھا رہے ہیں انشاءاللہ رحمان امیر السنت سے اس کا جواب لیں گے بچے ہوں یا بڑے ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے زبان اللہ کی بڑی نعمت ہے کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں بولنا بھی آ جائے امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمیں چھوٹوں اور بڑوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے نیز بعض لوگ گندی باتیں کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف فرمان مصطفى صلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے اے محمد کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے میں اس پر دس سلام بھیجوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا آج تیسرا روزہ نماز عصر پڑھ کر عاشقان رمضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہے مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کا سلسلہ بھی جاری ہے ابھی جو سوال ہوا گفتگو کے تعلق سے تو بہتر یہ کہ مسکرا کر خندہ پیشانی کے ساتھ بات چیت کی جائے. اور مسلمانوں کی دلجوئی کی نیت سے چھوٹوں کے ساتھ مشفقانہ اور بڑوں کے ساتھ مؤدبانہ لے جا رکھیے. بلکہ حدیث پاک میں تو یہاں تک بھی ہے کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہ مضمون حدیثوں میں موجود. اب ادب کے لیے جو بھی تقاضے ہیں اس کے پورے کیے جائیں. ادب سے مراد ہمارے یہاں خالی ہاتھ باندھ لینا یہ سمجھتے ہیں ادب سے کھڑا ہوا ہے, تو یہ بھی ادب ہے. لیکن اور بھی بہت سارے آداب ہیں جن میں لہجہ بھی آ جائے گا کہ سخت لہجہ نہ ہو, نرم لہجہ ہو موقع کی مناسبت سے, جو دوسرے کے دل کو توڑے نہیں بلکہ دل کو خوش کرے, ڈرائے نہیں, دھمکائے نہیں, بلکہ اطمینان بخش انداز ہو. چلا چلا کر آج کل بات کرنے کا عام دستور ہے. دوستوں میں بے تکلفی کے ساتھ ہو ہو کر رہے ہوتے ہیں. یہ انداز جو ہیں یہ غیر مہذب انداز ہیں اور سنت سے ہٹ کر ہیں. یہ درمیانہ لے جا ہونا چاہیے گفتگو کا, یعنی اتنا بھی پست, یعنی اتنا بھی دھیما نہ ہو کہ سامنے والا سن نہ سکے, اور ایسا بھی گرجدار نہ ہو کہ وہ چاروں طرف اس کی آواز گونج رہی ہو دوسرے بھی سن رہے ہو. درمیانہ لے جا حسب ضرورت. بدزبانی, بے حیائی کی باتیں, ان سے ہر وقت بچنا چاہیے کہ یہ بری باتیں ہیں, گناہوں میں بھی ڈال سکتی ہیں. اسی طرح گالیاں بکنا, کہ گالی کو حدیث پاک میں فسق کہا گیا. اور کسی مسلمان کو گالی دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور بے حیائی کی جو باتیں کرتا ہے اس پر جنت حرام ہے حدیث پاک کے مطابق. فحش بات, اب فحش بات اس بات کو کہتے ہیں کہ انہیں ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے مطلب ہے کہ بلا اجازت شرعی ایسی گفتگو کرنا کہ جس سے وہ گندے کام کی لذت حاصل ہو. عام طور پر یہ نوجوان کرتے ہوتے ہیں, تیری شادی, میری شادی, کیا ہوا, کیسے ہوا, کب شادی ہے, اس طرح کی باتوں سے اگر مراد گندی لذت لینا ہے نعوذ باللہ تو یہ فحش ہے. فحش بات جو ہے اس پر جنت حرام ہونے کی وعید ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, اس شخص پر جنت حرام ہے جو فحش گوئی سے کام لیتا ہے. فحش گوئی بنے یہی فحش باتیں, بے حیائی کی باتیں کرنا, یہ عام ہے. شاذ و نادر کوئی اس گفتگو سے بچتا ہوگا. یہ مسجد میں بھی ہوتی ہوں گی معاذ اللہ, یہ بات پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ یہ فحش کی کیا تعریف ہے, ڈیفینیشن کیا ہے, اور ہم جو کر رہے ہیں یہ فحش بات ہے. فحش باتوں کا, فحاشی کا نام تو بہت سنا ہے, جب سے ہوش سنبھالا ہے سنتے رہتے ہیں فحاشی اریانی, فحاشی اریانی. یہ ہے کس جانور کا نام یہ ابھی تک نہیں پتا. ان سب کی معلومات ہم کو ہونی چاہیے. باطنی گناہوں کی معلومات, باطنی بیماریوں کی معلومات. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے. صحیح بات ہے, گھول کر پی لینے والی کتاب ہے. مبالغہ, یعنی یہ اتنا پڑھنا اور اس کو یاد کرنا مفید ہوگا. آپ اس کو پڑھیں تو صحیح. اس میں بہت سارے گناہوں کی نشاندہی ہے جن کے ہم نے نام بھی نہیں سنے ہوتے, یا گناہ ہے یا وہ برائیاں ہیں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ اس کو پڑھنے سے پتہ چلے گا. باطنی بیماریوں کی معلومات, اس میں 147, اچھا 47, اس میں 47 برائیوں کے نام اور ان کی تعریفات ڈیفینیشنز لکھی ہوئی ہیں, اور پھر اس کے مطابق کچھ مدنی پھول بھی ہیں تاکہ بچنے کا مزید ذہن بنے ہمارا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہ جو مدنی پھول میں نے دیے وہ اگرچہ میں نے وضاحت کے ساتھ دیے, یعنی یہ 101 مدنی پھول پیج نمبر 11 سے 12 تک وہ یہ بات چیت کے آداب اس پہ لکھے ہوئے ہیں. یہ تو بہت چھوٹا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, تو وہ بھی پڑھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آتی بابا الحمدللہ عز و جل میدان عرفات کی فضاؤں میں حاضر, آپ دعا فرما دیں صاحب مقرر کی اور حج کے ایام میں بھی یہاں پر آنا نصیب ہو جائے. الحمدللہ عز و جل مسجد نمرہ کی بھی زیارت ہو رہی اور میدان عرفات کی فضائیں ہیں. بابا ایک تعداد ہی جو مکہ پاک مدینہ پاک میں حج عمرہ کے لیے حاضر ہوتی ہے, تو یہاں پر آنے کی کیا نیتیں ہونی چاہیے, رہنمائی فرما دیں. مقدس مقامات, یہ عرفات مقدس مقام ہے اور بڑی اس کو نسبتیں حاصل ہیں, تو اس میں مطلب ایک طبیعت چاہتی ہے معتمرین جو ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, بھلے حج کیے ہوں, حج میں تو ادھر اتنی بھیڑ ہوتی ہے, اتنا رش ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنی میمنی میں بولتے ہیں کہ سجکو نہ پونو گی کہ کہاں کیا ہے. تو عمرے میں چونکہ یہاں رش نہیں ہوتا تو اس لیے جی چاہتا ہے کہ یار وہ دیکھیں مسجد نمرہ کہاں ہے, تو میدان عرفات میں جبل رحمت کہاں ہے وغیرہ وغیرہ, تو بہت جی چاہتا ہے. تو اگر وہ یہ مقدس مقامات ہیں میں وہ جہاں کے جا کر اس کی برکتیں حاصل کروں گا کہ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے قدم بھی لگے ہیں, میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم بوسی کا بھی میدان عرفات کو شرف حاصل ہے, اور ہر سال حضرت الیاس اور خضر علیہ السلام یہ دونوں نبی یہاں تشریف لاتے ہیں حج پر, اور اولیاء کرام بے شمار اور صحابہ کرام, شاید سبھی صحابہ کرام کی قدم بوسی میدان عرفات نے کی ہوگی, کیونکہ وہ حج کے موقع پر 1,14,024 کا بھی ہے, شاید 14 کا بھی ہے, ہاں مختلف اقوال ہیں, تو 1,24,000 صحابہ کرام حجت الوداع میں میدان عرفات میں حاضر تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں. تو یوں میدان عرفات بہت ہی بابرکت مقام ہے, اور یہی سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا وآلہ صلی اللہ وسلم کی توبہ قبول ہوئی تھی, انہوں نے گناہ نہیں کیا تھا, ایک خلاف اولا فعل ہوا تھا گندم کے دانے کا جو مشہور واقعہ ہے جن کو معلومات ہوتی ہے ان کے لیے, تو یہاں آپ کی توبہ قبول ہوئی تھی اور وہ 9 ذوالحجہ کا دن تھا, تو اسی کی یاد میں حاجی یہ جمع ہوتے ہیں میدان عرفات میں. تو حج پورا جو ہے نا یہ اللہ کے محبوبوں کی اداؤں کا مجموعہ ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو القاسم عمر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا, جو کوئی مصیبت میں مجھ سے فریاد کرے یا مجھ کو پکارے تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا, اور جو کوئی میرے وسیلے سے اللہ تعالی سے اپنی حاجت طلب کرے گا تو اللہ تعالی اس کی حاجت کو پورا فرما دے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدری چینل کے ناظرین, سردار آباد میں اجتماعی طور پر جمع ہو کر دیکھنے والے عاشقان رسول جو فیضان مدینہ سردار آباد میں ہیں, اسی طرح پاک فریدی کابینہ چیچا وطنی میں ضلع سائیوال میں جو عاشقان رسول جمع ہیں وہ بھی امیر السنہ جو الفاظ ادا فرمائیں وہ دہرائیں, اور اس کی برکت سے سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے, اور وہ ناظرین و حاضرین

دونوں برابر برابر برابر برابر برابر برابر ہے تھوک اور خون، یا خون تھوک پر غالب آ گیا اور یہ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خالد صاحب ہیں، شوگر کا مریض خود سے روزہ نہ رکھنے کا فیصلہ کر سکتا ہے یا ڈاکٹر کی رہنمائی لینی ہوگی؟ اگر اس کو اپنا تجربہ ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ طبیعت زیادہ، یعنی کہ مرض بڑھ جاتا ہے اور پھر دیر میں شفا ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ مدنی انعام نمبر 2 میں با جماعت نماز ادا کرنے کا لکھا ہے، با جماعت نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے اور کسی نمازی کو ساتھ لے جانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. یہ تو ہر مسلمان تھوڑا بہت جانتا ہے کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ نماز فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. رہی جماعت، تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز با جماعت، نماز جماعت تنہا پڑھنے سے 27 درجے بڑھ کر ہے. جماعت سے نماز پڑھنا یا اکیلے پڑھنے سے 27 ٹائم افضل ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کامل وضو کیا، کمپلیٹ وضو کیا، پھر نماز فرض کے لیے چلا اور امام کے ساتھ پڑھی، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور نماز جو باجماعت نہیں پڑھتا جبکہ شرعاً کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو یہ بھی ذہن میں رکھے کہ وہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہے. اور اگر اس کے پڑوسی اس میں خاموش رہتے ہیں، اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، تو وہ بھی گناہگار ہے. آج کل تو ہم تو پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتے، خود اپنی جماعت کی پرواہ نہیں کسی کی کیا کریں گے. اور اس وقت تو یہ پورا ایک شہر آباد ہے فیضان مدینہ میں، جو آپ کے قریب ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے، یعنی اس کے بھی حقوق بنتے جو ساتھ ہے نا، حق کے جوار. تو اگر کسی کو آپ جماعت میں غیر حاضر پائیں تو یہاں آپ معلومات کر لیا کریں، کوئی بیماری ہو گئی یا کیا ہوا تو وہ سمجھ آ جائے، کوتاہی تھی تو وہ چستی کرے گا. ویسے اس کو یہ پوچھے نہیں کہ تمہاری جماعت کیوں نکل گئی، بلکہ جماعت کی اہمیت اس کے سامنے اجاگر کریں، تو انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا. اگر جماعت اس کی اپنی کوتاہی سے ہوگی تو شرمندہ ہو کر پابند بن جائے گا. اگر یہ ہر ایک دوسرے کو بولنا شروع کر دینا کہ آپ کی ایک رکعت نکل گئی تھی، آپ پوری پڑھا کریں، تین نکل گئی، قعدہ ملا آپ کو، دیکھ لیا ہو جبکہ، تو آپ پوری پڑھا کریں تاکہ مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی، یعنی کہ جماعت ملنا جو ہے نا، ایک تو جماعت ملنا، ایک ہے جماعت کا ثواب ملنا. جماعت ملنا اس صورت میں کہیں گے جب پوری رکعتیں ملی، اور ثواب ملنا اس صورت میں جماعت کا کہ ادھوری ملی. تو اب اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں مغرب کی فرض نماز با جماعت ادا کروں گا اور اس کو 2 رکعتیں ملی، تین نہیں ملی تو اس کی قسم ٹوٹ گئی، قسم پوری نہیں ہوگی، تین پوری ملنی چاہیے. جماعت ملنا اسی صورت میں کہیں گے کہ پوری جماعت اس کو مل گئی، تو پوری جماعت لینے والے بنے بلا عذر شرعی. ایک رکعت کیا، ایک تکبیر اولا بھی نہ نکلے تو اچھا، کہ تکبیر اولا جو ہے اس کے اپنے فضائل ہیں. اور ایک اسلامی بھائی کو لے کر ساتھ جانا نماز کے لیے، یہ مدنی انعام ہے، یہ بھی تو یہ بھی ایک کار ثواب ہے کہ اس طرح مسجد بہروت تحریک میں حصہ بنے گا اور یہ نیکی کی دعوت ہے، اس کا ہمیں ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، مولا میں پانچوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. اچھا یہ خون کے بارے میں جو سوال ہوا تھا وہ میں جزئیہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس جواب کے یہاں اس جزئیہ کو آپ فائنل سمجھیں. بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 986. خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا، مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا، تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا. اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں، تو روزہ نہ ٹوٹا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کل وہ دانت نکالنے کا بھی مسئلہ ہوا تھا، پتہ نہیں رات کو تھا اور دن کو تھا، رات میں تھا، اس کا بھی جواب یہ پڑھ کر میں سنا دیتا ہوں کہ اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے، روزے میں دانت اکھڑوایا اور خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اگرچہ سوتے میں ایسا ہوا تو اس روزے کی قضا واجب ہے. اور میں نے کہا تھا کہ حلق میں مزہ محسوس ہوا، مجھے یاد پڑتا ہے، اور یہاں مزے کا تذکرہ نہیں ہے، خون نکل کر حلق سے نیچے اترا روزہ گیا. تو یہ انشاءاللہ یاد دلائیے گا، رات کو پڑھ کے سنا دیں گے جواب انشاءاللہ. بے اولادی کے لیے اولاد جو ہیں یہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، یہ رسالہ بہت پیارا رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا. اس میں بے اولادی کے، جس کو اولاد نہیں ہوتی، چار روحانی علاج دیے ہوئے ہیں، اس میں سے ایک علاج آپ کو پیش کرتا ہوں. یا اولو 41 یعنی 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عزوجل صاحب اولاد ہو جائیں گے. پڑھنے کی مدت 40 یعنی 40 دن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عزوجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے بڑے سائز میں 15 روپیہ اور جے بی سائز میں 8 روپیہ یعنی پاکٹ سائز میں 8 روپیز کا یہ مل سکتا ہے. اس کو لیجیے اور عام کیجیے. توبے کی حالت میں اگر کسی کو اسکیاں آئے تو اس کا علاج بتا دیجیے کہ کیا کیا جائے کہ توبے میں اسکیاں بند ہو جائے. صاحب بخشش و مغفرت کی التجا ہے. جواب ارشاد فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہچکیاں. ایک اور سوال. روزے کی حالت میں ہچکیاں کا جی روزہ ہو یا نہ ہو ہچکیاں ہچکیاں شاید روزے سے تو اس کا تعلق بھی نہیں ہے ہچکیوں کا شاید. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد احسن اقبال تاریخ میکینیکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. مرکز اودیا لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرے الگ سنت کے بارے میں سوال ہے کہ مسواک سے دانتوں کے اندرونی حصے کی صحیح طریقے سے صفائی نہیں ہو پاتی, تو آپ اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ مسواک سے دانتوں کے اندرونی حصے کی کیسے صفائی کی جائے. جزاک اللہ خیرا. بے حصہ مقصد کی دعا فرما دیں. مسواک اگر جس طرح طریقہ ہے اس کا پروپر اس انداز پہ کریں گے تو میں نے اس پر غور کیا اصل کیونکہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ مسواک اندر سے بھی ملی جائے. تو مسواک میں وہ قدرتی اجزاء ہیں وہ خزانہ اس کے اندر کہ اگر ہم آگے سے بھی درست طریقے پر کریں گے تو میرا حسن ظن ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں کیونکہ اس میں سے ایک مخصوص ذائقہ سبھی محسوس کرتے ہوں گے مسواک کا, تو یہ ظاہر ہے کہ یہ جو گیپ ہوتے ہیں دانتوں میں ان سے ادھر سے یہ ذائقہ ادھر بھی پہنچے گا چاروں طرف اور وہ اس کے میل کچیل کو اور جو بھی گند کچرا اس کو دور کرے گا. یہ میرا گمان ہے. البتہ یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ ٹوتھ جو ہوتا ہے ٹوتھ پیسٹ اور برش اس کا طریقہ بتاتے ہیں اندر کرنے کا بھی, یہ چاروں طرف سے کرواتے ہیں. مسواک کا ایسا طریقہ میں نے پڑھا نہیں ہے کہ دانتوں کے اندر سے اگر ہو تو مجھے پتا نہیں ہے کوئی سا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہچکی کے دو علاج. نمبر ایک, کاغذ کی تھیلی یا پلاسٹک کا شاپر منہ اور ناک پر چڑھا کر ہاتھوں سے اس طرح دبا کر رکھیے کہ ناک اور منہ کی سانس کی ہوا باہر نہ نکلنے پائے. اسی شاپر کے اندر سانس لیجیے, انشاءاللہ ایک دو منٹ کے اندر ہچکی بند ہو جائے گی. نمبر دو, ایک چھوٹی الائچی اچھی طرح چبا کر نکل لیجیے اور فوراً ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس پی لیجیے, انشاءاللہ عز و جل ہچکی بند ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ 40 روحانی علاج رسالہ مکتبۃ المدینہ کا ہے, تو اس کے آخر میں 15 طبی علاج بھی دیے ہوئے ہیں. ان میں سے میں نے آپ کو یہ دو علاج پڑھ کے سنائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہند سے عرض کر رہا ہوں. ایک روز ہمارے ابو جو ہے داڑھی منڈاتے تھے, ایک روز باپا جان سپنے میں آئے اور انہوں نے کہا داڑھی کی نیت کر لیجئے, تو ہمارے ابو نے داڑھی کی نیت کی ہے. مبارک ہو, توبہ بھی کرنی ہے. اور میں نے سپنے میں کہا یہ نہیں, اللہ اور رسول کا حکم تھا اس لیے داڑھی بڑھانی ہے اور سب کو بڑھانی ہے. یہ میں بیداری میں کہہ رہا ہوں, اس کی اہمیت زیادہ ہے خواب کے مقابلے میں. کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے باہر ہی ہاتھ دھو لیے جائیں اور پاؤں دھو لیے جائیں تاکہ قبرستان کی مٹی گھر میں نہ آئے. جواب ارشاد فرما دیجئے. کہیں پڑھا نہیں ہے یہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم. ویسے یہ عقل میں آتا نہیں ہے, اگر بزرگوں نے لکھا تو لبیک. ویسے پڑھا نہیں ہے, علماء سے سنا نہیں ہے, عقل میں بھی نہیں آتا. کیا چلو ہاتھ میں لگ گئی, پاؤں میں لگ گئی, آپ نے دھویا, قبرستان میں پانی کہاں سے لائیں گے؟ پانی ساتھ لے جانا پڑے گا. ہر قبرستان میں پانی تھوڑی اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ کو یہاں موجود ہے پانی. اچھا ہوا چلی, بالوں میں داخل ہو گئی, داڑھی میں داخل ہو گئی, سر کے بالوں میں, کپڑوں میں, بدن میں چپک گئی, تو پھر وہ غسل بھی کرنا ہوگا نا. اگر قبرستان کی مٹی قبر میں ہی چھوڑنی اگر ضروری قرار دے دی جائے تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.